To program Trzeźwo Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Zapadł wyrok w sprawie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Za chwilę szczegóły. W serwisie Trójki powiemy też o cięciach w rządzie Mateusza Morawieckiego. I sponsorach kampanii wyborczej Władimira Putina. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska winna poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera Włodzimierza G. Tak uznał Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. W ocenie sądu sprawstwo oskarżonych nie budzi wątpliwości. Stwierdzić należy, że swym zachowaniem wyczerpywali oni znamiona zarzuconych im czynów. Odnosząc się do prezentowanej przez oskarżonych linii obrony, wskazać należy, że wersja przez nich przedstawiona jest po prostu niewiarygodna. Aktem oskarżenia w tej sprawie objęty był też partner Hanny Zdanowskiej. Zarzucono mu posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami w celu uzyskania kredytu. On również został uznany za winnego. Zarzut wobec Zdanowskiej nie był związany z pełnioną przez nią funkcję prezydenta miasta. Ona sama prosiła media o podanie i pełnego imienia i nazwiska oraz wizerunku. Wyrok jest nieprawomocny. Nie wszyscy odwołani wiceministrowie przestaną pracować w ministerstwach, poinformowała po południu podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił listę 17 wiceministrów, którzy stracili stanowiska w ramach odchudzania administracji. Wśród nich jest Piotr Woźny, który jako wiceminister przedsiębiorczości i technologii zajmował się walką ze smogiem. Joanna Kopcińska zaznaczyła, że nadal będzie zajmował się tym tematem. Nie zmienia się osoba, która ma to koordynować, ale proszę nie wiązać tego z dodatkowymi apanażami. To jest zadanie, które zostało mu powierzone i które doprowadzi do końca. Odwołani wiceministrowie to Jerzy Materna z Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Andrzej Piotrowski z resortu energii, Piotr Woźny z resortu rozwoju, Maciej Małecki i Rafał Bochenek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Paweł Sałek z Ministerstwa Środowiska, Ewa Lech z resortu rolnictwa, Aleksander Bobko z resortu nauki, Michał Woś z resortu sprawiedliwości, Krzysztof Silicki z resortu cyfryzacji, Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz z Ministerstwa Zdrowia. Wcześniej z tekami wiceministrów pożegnali się Andrzej Szweda-Lewandowski z resortu środowiska, Kazimierz Smoliński, Tomasz Żuchowski z resortu infrastruktury, Jarosław Pinkas z resortu zdrowia i Krzysztof Schubert z resortu cyfryzacji. Jest zarzut dla nożownika, który zaatakował młodą parę podczas ślubu w Rybniku. Za usiłowanie podwójnego zabójstwa 23-latkowi grozi dożywocie. A informacje w tej sprawie zbierał Kaszka Łuża z Radia Katowice. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę. Z ustaleń rybnickich policjantów wynika, że w pewnym momencie podczas trwającej tam ceremonii zaślubin młody mężczyzna siedzący wśród uczestników zaatakował nożem młodą parę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Napastnik został ujęty przez gości weselnych kilkaset metrów od miejsca zdarzenia, a następnie zatrzymany przez policjantów. Pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitala. Po opatrzeniu ran 20-letnia kobieta została zwolniona do domu. Natomiast 25-letni mężczyzna pozostał w szpitalu, ale jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. 23-latek nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że nie mógł pogodzić się z tym, że pokrzywdzona wybrała innego mężczyznę. Zeznał też, że nie chciał ich zabić. Śledczy będą wnioskować o tymczasowy areszt. Młodej parze udało się wziąć ślub po całym zajściu w szpitalu. Sponsorzy kampanii wyborczej Władimira Putina ukrywają swoją tożsamość. Śledztwo w tej sprawie przeprowadził portal informacyjny Meduza. Dziennikarze twierdzą, że większość pieniędzy wykorzystywanych przez sztab wyborczy urzędującego prezydenta pochodzi od osób związanych z ministrem obrony Szojgu, oligarchą Tymczenko i wiceszefem Dumy Państwowej Żukowem. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zgodnie z ordynacją wyborczą w trakcie kampanii kandydaci mogą wydać nie więcej jak 400 milionów rubli, to jest w przeliczeniu około 6 milionów euro. Portal Meduza ustalił, że tę kwotę przekazała na kampanię wyborczą Władimira Putina rządząca partia Jedna Rosja i związane z nią 22 fundacje. Największych wpłat dokonał fundusz, którego numer telefonu jest identyczny jak numer rosyjskiej kompanii rybnej założonej przez gubernatora obwodu moskiewskiego Andrieja Worobiowa. Według Meduzy ta sama fundacja związana jest z oligarchą Gennadijem Tymczenko, a także z firmami żon dwóch urzędników, ministra obrony Siergieja Szojgu i wiceszefa Dumy Państwowej Aleksandra Żukowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest też ostatni już sondaż przed wyborami prezydenckimi w Rosji, co pokazuje, że 69% Rosjan gotowych jest głosować na Władimira Putina w wyborach w najbliższą niedzielę. Badanie przeprowadził ośrodek socjologiczny zbliżony do władz. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, ale ciepło, od 10 stopni w Zakopanem, Szczecinie, Gdańsku do 15 w Łodzi i 17 w Kielcach. W Warszawie, Jeleniej Górze i Suwałkach przelotne opady deszczu. Słońce wygląda zza chmur na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Prydz jak zwykle rozpoczął spotkanie w audycji Sol Muzyka Duszy. Jak zwykle u nas cudownie. Elżbieta Malinowska za stołem mikserskim, Ola Budka, czyli piękne kobiety. Za oknem świeci słońce przy Myśliwieckiej 357, nie wiem jak u Państwa. U nas jest fantastycznie. No i też utwór taki w miarę optymistyczny, chociaż gdybyśmy się zagłębili w tekst, ale nie wnikajmy już. Skoro połączyliśmy rock z soulem i funky, to wróćmy do albumu, który ukazał się w ubiegłym, w 2017. Tak jest. Oh, To nagranie i ten zespół ma kilka elementów wspólnych właśnie z Prince'em, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Po pierwsze, cudowni muzycy. Po drugie, połączenie, tak jak wspominałem, soulu, funky, w ogóle ze wszystkimi chyba możliwymi stylami, ale jest też jeden element najbardziej istotny, mianowicie Renato Neto, klawiszowiec, grał i z Prince'em, i w zespole Rock and the Funk Party, który tak na marginesie założył Tal Bergman, czyli perkusista, obok niego Ronda Jesus i Joe Bonamassa, czyli znakomici gitarzyści, znani Państwu doskonale z anteny trójkowej, oraz basista Mike Merritt. Skoro przy perkusistach jesteśmy, to dwie informacje. Po pierwsze, w piątek o 19.30 zapraszamy do studia Agnieszki Osieckiej. Tutaj do nas przy Myśliwieckiej 357 znakomici polscy muzycy zagrają dla Eryka Kulma, świetnego bębniarza, który po prostu potrzebuje naszej pomocy, takiej ludzkiej, ale też i finansowej. Zatem zapraszam serdecznie, Myśliwiecka 357, piątek 19.30 gramy dla Eryka. Teraz jeszcze jeden fantastyczny bębniarz. Też mi się tak wydaje, że to utwór, który może się Państwu spodobać, Chris Dave i jego The Drumheads, album tak właśnie zatytułowany, wydany w tym roku. Przypomnę, że Chris Dave to perkusista zespołu Roberta Glaspera, Whatever to tytuł tego nagrania, które rozpoczęło taką część audycji, którą tak na własny użytek trochę nazwałem, ale podzielę się z Państwem tą informacją, Lazy Afternoon, czyli takie leniwe popołudnie. If I love a fool, been working overtime. I got plenty on my mind. I've been out here moving mountains, turning pennies into dimes. Tell your neighbors I'm on the rise. Traded favors for all the lies. Made a name, it was no surprise. Made a few mistakes and I paid the price. I've been around long enough to know life is up and down seesaw. I've got 2 feet on my ego. I'll go where she goes. Show love. There's no love unless you own up. No love, toes up. Show love, show love. Grown up, show love. There's no love unless you own up. No love, toes up. Woo, you got to show, you got to show love. Wspólnie na projekcie, który stworzył tak naprawdę Richard Russell, pojawili się Syd i Sampa. Everything is recorded. Cudowna, znakomita płyta wydana niedawno. Na pewno będzie faworytką do jednego z najważniejszych albumów 2018 roku. No to teraz oddzielnie. Sampa. They puff their heads. I can't see their faces. Can't see, see, see, see, see. And they knew me. Looks well my hair. My heart was thumping, drumming. No need, no need to take from me. Don't throw the paint on me. I see this look forming. I got lost astray. minął rok od wydania debiutanckiego albumu Sampy, a ta płyta cały czas brzmi bardzo, bardzo świeżo. Sampa solo, teraz Syd solo. Przepiękna Syd, przepięknie śpiewająca album Finn z 2017. Thank you. dzisiaj wiele dobrych wiadomości dociera tutaj na Myśliwiecką 357. Najważniejsza to taka, że słoneczko tak pięknie świeci, proszę Państwa, no po prostu nie mogę się nacieszyć. Słońce wpada do studia, ja do Państwa mówię, naprzeciwko fantastyczne dziewczyny, no w ogóle jest super. A właśnie a propos fantastycznych dziewczyn, to 30 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi Beyoncé Knowles. Tym razem jej mąż już nie będzie siedział w garderobie z dzieckiem, ale pojawi się również na scenie, czyli małżeństwo Carterów razem. W audycji Soul Muzyka Duszy Beyoncé Knowles. Ach, przyjaciel domu Thundercata pojawi się za chwilę, czyli Kamasi Washington, teraz oczywiście Beyoncé Knowles. Baby, girl, he's playing you. O, nie było córeczki tatusiowej, ale może pojawi się innym razem. Beyoncé Knowles i Daddy Lessons 30 czerwca wspólnie ze swoim mężem JMZ pojawią się w Warszawie na Stadionie Narodowym. No i teraz przyjaciel domu Thundercata, czyli Kamasi Washington. Thank you. Nowa płyta Kamasiego już niebawem. Kamasi i Washington wystąpił w audycji Soul Muzyka Duszy. Radość śpiewu Teniki Charles można jedynie porównać do tej radości, którą prezentują współcześnie Minnesota Timberwolves i Los Angeles Lakers. Someone is friendless and cannot find their way, so I keep a light in my window. I wanna be there to help restore the faith, so I keep a light in my window, so I can ease the pain that life can bring. Help them find the peace that still led me to have them chosen for. Helping hands, so I keep a light in my window. I want to be there to help my fellow man, so I keep a light in my window. Till love and mercy shines forever, man, I will keep a light in my window, so I can be so happy that life can bring. Help them find the peace that means I have been chosen for a work to do to make a world of love for me and you. Ease the pain that life can bring. Help them find the peace that spirit needs. I have been chosen for a work to do to make a world of love. Artystka nazywa się Horizon Guardiola, razem z nią zaśpiewały The Soul Madonnas, a nagranie pochodziło ze ścieżki dźwiękowej do filmu The Get Down, znakomitego serialu o początkach kultury hip-hop. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zespół The Whispers z albumu Happy Holidays To You ze specjalną dedykacją dla Kuby Strzyczkowskiego, który usiądzie przed tym mikrofonem po 16. Kuba, wiadomo, jest znakomitym żeglarzem, podróżnikiem, chyba najsłynniejszym w dziejach programu Trzeciego Polskiego Radia, zatem lubi czasami popłynąć sobie do Miami. A dlaczego ten utwór kojarzy się z Miami, to bardzo szybko Państwo rozpoznają. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę. Do usłyszenia.